Musicòpolis, la capital de la música amb Rafael Corbí. Especial de Nadal, amb gent com Paul Simon, presentant aquest tema, Getting Ready for Christmas Day. Paul Simon presentant aquestes noves cançons amb aquest especial de Nadal de Musicòpolis, Getting Ready for Christmas Day, preparant-nos per al dia de Nadal. I aquesta és una pianista de música clàssica que es diu Marie-Thérèse McCarling, que acaba de publicar aquest senzill i ho fa donant tots els beneficis amb una bona causa. Com sempre, arreu del món les bones causes per Nadal també tornen. I és la seva versió del Silent Night. 25 de desembre, fum, fum, fum. El 25 de desembre, fum, fum, fum. Ha nascut un minyonet rosi blanquet, rosi blanquet, fill de la Verge Maria. Ha nascut a una establia, fum, fum, fum. Ha nascut un minyonet rosi blanquet, fill de la Verge Maria. Ha nascut a una establia, fum, fum, fum, fum. Aquí dalt de la muntanya, fum, fum, fum. Aquí dalt de la muntanya, fum, fum, fum. Si n'hi ha dos pastorets abrigadets, abrigadets, amb la pell i la samarra, mengen ous i botifarra, fum, fum, fum. Si n'hi ha dos pastorets abrigadets, abrigadets, amb la pell i la samarra, mengen ous i botifarra, fum, fum, fum. Qui dirà més gran mentida, fum, fum, fum. Qui dirà més gran mentida, fum, fum, fum. Ja respon el majoral amb gran cabal, jo faré 10.000 camades amb un salt, totes plegades, fum, fum, fum. Ja respon el majoral amb gran cabal, jo faré 10.000 camades amb un salt, totes plegades, fum, fum, fum. Fum, fum, fum. El 25 de desembre, fum, fum, fum. Com és dia de Nadal molt principal, molt principal. Quan eixirem de matines farem bones restolines, fum, fum, fum. Com és dia de Nadal molt principal, molt principal. Quan eixirem de matines farem bones restolines, fum, fum, fum. Déu nos dona santes festes, fum, fum, fum. Déu nos dona santes festes, fum, fum, fum. Faci, fa, faci calor, serà millor, serà millor. De Jesús fer gran memòria, perquè ens vulgui tant la glòria, fum, fum, fum. Ja veieu el que és capaç de fer aquesta meravella d'artista que es diu Chris Juanico, fum, fum, fum, a la seva manera, al seu rotllo, però sempre excepcional. Des de l'àlbum Un món de Nadales, que ens acompanya. Després d'ell, Devin Rose, una de les bones artistes de l'àlbum contemporani nord-americà, la cançó Home for the Holidays. Born like me, do it like me back in 90s. Christmas and a Happy New Year. Avoir un très joyeux Noël et une heureuse nouvelle année. Ah. Avalotes mexicanos, te espero en Navidad, se'n deia aquesta cançó. Seguim amb novetats discogràfiques en el món del Nadal. J.D. McPherson amb Twinkle Little Christmas Lights. Yeah. Discogràfiques, el món del Nadal també en té, com aquesta, que es va editar el 2012 i que torna a l'actualitat el 2013 amb Iván Zayas. Sube a mi trineo, som-hi doncs! Y ella conseguirá hacer las calles brillar y algunos hará llorar y repasar lo bueno y malo que dejamos atrás. Lluvia y champán, cogidos de la mano. Súbete al trineo, esta Navidad juntos estaremos. Sube a mi trineo, bajo la nieve tú y yo entre risas y juegos. Con la familia brindaremos y nos alegrará ver a todos igual esperando al año nuevo. Súbete al trineo, esta Navidad juntos estaremos. Venga, ven conmigo al ritmo de Iván Zayas. Súbete, súbete, súbete. Esta es la Navidad, alégrate. Christmas time. Christmas time, Christmas time, Christmas time is here again. Santa's on his way, his elves he made the presents and they've loaded up his sleigh. Soon it will be Christmas and the snow will start to fall. Everybody's laughing, you can hear the children call. It's Christmas time, Christmas time, Christmas time, Christmas time. Papa's in the kitchen, Mama's splitting Yuletide logs. Daddy left the fridge door open, now the dinner's in the dark. Grandma's feeling merry, she's full of Christmas cheer. Granddad's even merrier, cause he's full of Christmas beer. It's Christmas time, Christmas time, Christmas time, Christmas time. But I get a funny feeling when I think of those I miss. And things were only different if I only had one wish, then she would be back here with me, and I'd write on my list, Merry Christmas, everybody, and I'd steal a Christmas kiss. Happy Christmas, everyone. Merry Christmas, everyone. Ho, ho, ho. La paradeta amb aquest segment de Christmas, de Nadal, de novetats discogràfiques de Musicòpolis, de la capital de la música, després de Same X amb It's Christmas Time, cantant a Noel, i ho fem amb la peça de Edine avec Lislimenik i la seva orquestra, Christmas Song.